Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, com va la cosa? Ja està això ahir, eh? Ja està això ahir. Avui és dijous, és 26 ja? Jo no sé ni què... És 26, sí, sí, sí. El diumenge ja comença la primera mascleta, sí senyor. I senyora, sí, sí, sí, assistem en València Abierta, com sempre, com cada dia. La quadrilla de la 97.7 per a contar-te el que passa en València. Esteu benvinguts. Arrenquem. Hola, hola, Arantxa Ferrer. Hola, Ximó. Com va, Pelella? Ai, molt bé. Pues té el colló gordó, nena. No, un poc el... és finet, és més apariència que... Ah, és que un corfollet, grossor. És un farfullo que t'has sí. posat ahí per a... Però tu continues en la teua línia, primavera. Ja és primavera en casa de los Ferrer, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, que maravilla. La gent què diu, per ahí? Hi ha ganes de... Mira, la gent... De bon estar, no? Anem a dir de caloret, però no sé, ja em fa mal rotllo, també dic. Ja, no, ja, s'estem fent ja un estem poc... Estem fent ja, això, és que dona com... No, però que com utilitzem la paraula, o caloreta... Clar, no? Caloreta. Però sí, sí, és de veres, mos ve enseguida el pensament. Avui he vist les declaracions que ha fet Estefania, la xiqueta, la fallera major de València, i no està bé ja, ja està bé, no està bé, a la polèmica i això. Però bé, mira, què li anem a fer, què li anem a fer? És que la gent lo que té ganes, jo ja ho note en les xarxes socials, és de que arreplegueu trastos i se n'aneu cap a la plaça de l'Ajuntament. Tenen ganes ja d'estar prop de vosaltres i sentir ja la festa i que li ho contem des de on passa tot. Allí, eh? En la molla de l'os, on està efectivament l'epicentre de la festa. Bé, pues era un gust, efectivament. A partir de dilluns ens anarem cap allà a la plaça de l'Ajuntament a viure i així no sigui en bon estar, en bon horatge i clar que sí, en el nostre bon rotllo i bon ambient habitual, esta programació especial d'un València Abierta que, bueno, estarem a València Abierta i després serà especial mascletà, mascletà inclosa, eh? No, diu, no, és que jo la mascletà... No, no, no, la mascletà, sí, la 97.7 se va sentir de categoria internacional. De fet, avui tenim un programa també amb un to faller, perquè és dijous, és dia de parlar de festa fallera, i perquè volem també arrimar-nos a veure què estaran preparant allà en Vall d'Uixó, en la pirotècnia del mestre Penya Roja, que és, i des de fa no sé quina garbera d'anys, un any més que arranca el cicle de mascletaes falleres. Què tal, Sílvia Tomàs? Molt bon dia. Bon dia. I com que tenim ganes de festa, que punyetes, anem a veure si podem imaginar-nos que sonarà el diumenge a partir de les 2 de la vesprada, que ho celebrarem sí. doblement perquè li anem a guanyar a la Real Societat. Tu creus? Sí, sí, vale. Absolutament. I si no, no passa res. A la mascleta. Una volta estem en falles, ja no hi ha lloc per a la tristor ni per a res roïn. El cas és que Penya-roja, a veure, tot el que se fa en la vall està ben fet. Ah, i ho diu amigo, una clar. mig valldocense. Estàs empeltat allí sí, en la vall. Sí, sí, sí, sí, home. Però bueno, jo sempre, com vosaltres, la primera mascleta de l'any que tinc la sort de veure de propet, sempre alguna llagrimeta s'escapa. I a més, este any, diumenge, és que, vamos, no m'ho puc imaginar com va testar la plaça. Imagina't, espectacular. Imagina't. Les previsions de l'horatge, ara després que ens contes a Sarmolins com va la cosa, però pareix que la cosa pinta prou bé, de moment... Previsions de les que tenim, en fi, seguretat. Està allà per lo menos el dimarts o dimecres, pareix que la cosa pinta bé. Després ja veurem. Bueno, anem a pams i no a bares. Vall d'Uixó, que té unes comissions falleres, unes falles estupendes. Sí, mira, quan jo vivia allí només havien dos, però ara ja me parlen de que n'hi ha lo menos nou, entre 7 i 9, no estic molt segura, perquè vaig poder entrevistar a unes falleres que venien de la vall a veure la mascleta l'any passat, però en el meu temps estava la de Pensat i Fet, que era la meua, i n'hi havia una altra, que ara no me'n recorde de... Però eren dues comissions xicotetes, però amb molt... Pues, com se fan les coses en la vall. Moltes ganes de festa i d'organitzar pues, colla i molt bé. Oh. I se viuen molt bé les falles a molts pobles de la comunitat. No oblidaré mai, no oblidaré mai un homenatge que tingui el gust d'estar allà en unes festes de Vall d'Uixó, no eren falles, les festes del poble, me vaig menjar un d'aquells mítics empedrao. Oh, l'empedrao. Te dic una cosa. No, vos ho dic de peres, per favor, empedrao, patrimoni de la humanitat. Sí, sí, Eugeni sí, Alemany, sí, sí. Que això també ho agarre, un emoticono a l'empedrao. Sí. Anem a veure, si no se podeu morir sense no, provar No, això ressuscita un mort. Ara, no cal que el morseu. No, sopar, pues una cosa lleugereta, un iogurt i una pasta de fruta, però bueno, l'empedrao és un dels arrossos més, bueno, contundents, saborosos, que cosa més bona. L'arròs amb fesols i naps deixa l'empedrat a l'altura d'un sopicaldo. Sí. No te digo nada. És contundent, sí. És contundent. Sí, sí, és un sí. Gran arròs. Saludos per a la vall i què més coses? Parlarem, bueno, també en el temps fallera en rematar el programa, bé, Leonardo Marín, parlarem en Jaume Bronxut, vos contarem també els plans que tenim, així en la ràdio i en la tele, però, en fi, estarà al costat de la festa fallera. Parlarem d'esta polèmica que un any més sempre rebrota, el tema de l'horari, de les carpes, els horaris dels casals i tot això. I, bueno, us contarem l'actualitat també de la festa. I, com sempre, temps per a el futbol, per a l'última hora del València, anirem al camp d'un treno de l'equip, a veure com estan els xicons en Paterna, preparant aquest partit. Ja dic també, diumenge a les 12 en Mestalla. I una... anem a acostar-nos avui al Quijote, que he dit així, i dic, oh, el Quijote? No, és una mirada al Quijote, és una versió teatral, una aproximació gamberra però respectuosa, moderna, al temps que molt talentosa, d'una companyia que estaran fins al 8 de març, precisament en el Thalia, i que la veritat que li han pegat una volta estos de Ron Lala, al Quijote, molt especial. Quijote en música, sí. I es veu que està fet a base d'esquetxos. És una companyia que alguns els comparen ens les Lutier. Hombre, salvando sí. Tot. Però els agrada molt el classicisme, però no perdre el sentit de l'humor i el bon rotllo. Renovat, un classicisme renovat perquè, a més, fixa en el detall, és una funció per a xiquets a partir de 6 anys. De fet, este matí tenien una sessió per a xiquets, però també per a públic adult, evidentment. I damunt tu veus el calendari que tenen de representacions i van a tope. O sea, no van a parar, van a estar recorregant tota Espanya, ja ho han fet fins ara. Pues, tenim l'oportunitat de veure-los en el Thalia fins a entradete ja a Falles, fins al 8 de març. I estaran així. El Quijote, Cervantes i el director musical van a estar així en aquest estudi de 6 minuts. Ah, és que s'encontren ells, el Quijote sí. I Cervantes. Sí. Realment curiós. Ho fan molt bé, estos icons de Ron Lala estaran amb nosaltres també i vos convidem, efectivament, als menús de casa a aproximar-se a la figura del Quixot fins al 8 de març en el Thalia. Són les 12:40, estàs sent a casa en la 97.7, València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana. Y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. Torosvalencia.com. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolí. La Asociación de Comerciantes de Masamagrey, con el patrocinio de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Masamagrey, te invitan al Mercado de Oportunidades que se celebrará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Avenida de la Magdalena, delante de la piscina municipal. Te ofrecemos grandes descuentos en ropa, zapatos y complementos. Mientras realizas tus compras, tendrás actividades para los más pequeños. Y el domingo podrás disfrutar de la exhibición de bolillos con más de 200 bolilleras de toda la Comunidad Valenciana a cargo de la Asociación de la Mujer. No te lo pierdas. Compra en Masamagrey. Valencia Abierta. Cerca de ti. Cheche, ya es migdia i 42. Efectivament, tu ja estem en falles, ja comença la mascleta. Jo no sé si fa temps que no aneu a la plaça de l'Ajuntament, perquè des de fa un parell de dies ha començat una operació de canvi en l'ornament dels arbres del voltant de la plaça de l'Ajuntament. Ja sabeu que hi havia aquelles palmeres, pengen les arracades, baix les arcades de les palmeres. Vull dir, no, en el, de l'himne i això. Però ara unes palmeres que cada any que les miraves, dius, les palmeres estan molt altes, i cada any més altes, i cada any més altes, i a més entre sequera i que es veu que, clar, ja les palmeres ja tenen una edat, estaven ocasionant les palmeres de la façana principal de l'Ajuntament de València, imatge, bueno, postal inexcusable del centre de València, i ara més en les mascletades, les televisions, estem allí i oferim eixa postal, no només als valencians, sinó arreu del món, o valencians que vulguin veure-ho a través d'internet i això, doncs esta façana va a canviar perquè les palmeres estan sent substituïdes per tarongers. Ja ho comentàvem fa uns dies, per tant, la fotografia, la postal de la façana de l'Ajuntament ha canviat, està canviant en este mateix moment, i cap allà ens n'anem, cap a la catedral de la Mascletà o de les Mascletades, entre altres coses, i plaça, lloc comú, en fi, àgora d'intercanvi molt estimat dels valencians, com és la plaça de l'Ajuntament. Allà està la nostra companya Maria Olivares, a veure com va aquesta operació taronger, aquesta operació canvi de les palmeres per tarongers. Hola, Maria, què tal, Pelaïlla? Hola, Ximo, estem així veient com estan els operaris acabant de plantar els tarongers i la veritat és que està quedant molt bé. Està quedant molt bonic, l'estampa. Estàs, diguem, de cara a la façana principal de l'Ajuntament, no? Sí. I llavors les palmeres, que clar, li donaven un porte a la façana, en fi, palmeres molt altes, molt significatives, però clar, també al llevar-les, imagina que la façana quedarà, no sé, més, bueno, visualment tindrà més presència, més protagonisme, no? Sí, es veu molt bé, es veu més aclarida, que l'altra vegada amb les palmeres tapaven més la façana i ara es veu completament. La veritat és que molt bé, queda molt bé. Bueno, estan fent-se els treballs que ja porten un temps. El que m'han dit és que estos tarongers els portaven d'un viver, d'un planter allí en Elche, sí. I per lo que sabem són tarongers que no porten taronja amarga, aquella que es diu en valencià la taronja borda, i que no, ara mateix no tenen fruit, no? Com són estos tarongers? Són tarongers grossos? Com són? Sí, el tronc és gros i encara no n'hi ha taronja, però són, se veuen fort i en gran port, com diuen, per ahí. Bueno, estem parlant de que hi poguera haver unes raons estètiques, clar, entre una palmera i un taronger, ara més valencià un taronger, encara que la palmera també és molt nostra, no? Però hi ha unes raons, pogueren ser unes raons estètiques, che, queda més despejadeta, es veu millor la façana de l'Ajuntament, però també des del consistori comentaven que hi ha raons de seguretat, no? Perquè en les palmeres perillava que alguna d'elles poguera caure, no? Sí, perillava, de fet, el passat juliol es va caure una i dos més tenien problemes, i per aquest motiu, a més d'estètic, han decidit canviar-les. I amb aquestes tarongers, la veritat és que es veu millor i no n'hi ha perill, com les palmeres. A més, este taronger bord és una varietat més... els homes de canvi això també ho sabran, no? És una varietat més forta, no? Una varietat més resistent i clar, que aguantarà millor, pues, això, inclemències de l'oratge i, sobretot, sequera. I la problemàtica de les palmeres era també el vent, clar. Sí, el vent era el principal problema perquè, com ja he dit, es va desplomar la palmera i n'hi havia molt de perill que fera passar una desgràcia, no? I amb els tarongers, pues, com dic, no... són forts i no n'hi ha perill amb el vent. Bueno, Maria, i el personal què diu? Bueno, fa un dia més realment esplèndid, fa un solet estupendo i imagina que hi haurà molt de personal per allà passejant per la plaça de l'Ajuntament. I en general, quina sensació, quina percepció tens? Doncs la gent està passant i la veritat és que es queden mirant els tarongers i sí que posen bona cara i sí que els agrada. N'hi ha una senyora que pensa que és un cost innecessari, però la veritat és que a la gent li agrada. Sí, perquè estem parlant de més de 20.000 euros, que val canviar els arbres, Més de 20.000 euros, correcte, sí. De la feina que estan fent. I els operaris estan encara... No han acabat encara, estan en el procés, diguem, de trasplant, no? Sí, els tarongers ja estan posats, el que estan fent és posar la terra necessària i acabar de posar els taulells. Molt bé. Sí, doncs podem parlar en personal, així, que ens diguin quina impressió tenen i, no sé, aquesta nova estampa, no?, aquesta nova postal de la façana principal de l'Ajuntament, quina sensació els causa? Sí, Alba, quina sensació et causa la nova façana? Hola, pues buenos días. En primer lugar, me parece bien. Como habéis dicho, el edificio se ve más claramente. También es una forma de acercarse, en cierta manera, a los ciudadanos, ¿no? Como habéis dicho, la palmera es un producto de Valencia, ¿no? El dátil, pero la naranja es el producto estrella. Y entonces, pues lo veo también una manera de acercarse, una manera de mejorar la estética de la plaza, de dar trabajo nuevo a operadores. Pero por otra parte, pues como habéis comentado, es un gasto que bueno, me pregunto por qué aquí y no en educación o en personas que están en la calle pasando frío. Y bueno, me parece un gasto poco necesario, voy a llamar, por no decir necesario. Creo que hay cosas más importantes y que las palmeras, pues bueno, se podrían haber podado o haber hecho algún tipo de solución que seguro que hay antes de plantar los naranjos, ¿no? Pero bueno, es trabajo para algunas personas, es una manera, como he dicho, de acercarse a los ciudadanos valencianos y bueno, pues parte positiva y parte negativa, ¿no? Como en todo. Molt bé, doncs moltes gràcies a Alba, no? En principi pareix, Maria, que sí, que la cosa estèticament queda bonico, que uns tarongers al costat de l'Ajuntament, però a la gent li agrada, però clar, escolta, si són 23.000 euros, això era precís, bueno, doncs este és un poc el dubte que ens queda. Hi ha alguna opinió més, Maria? Sí, així tenim a Pablo. Pablo, què penses d'això? Pues hola, Chimo, mira, pues a ver, a mí me parece que es un gasto que no... O sea, es innecesario realmente porque las palmeras, pues vale, si se cayeron varias, pues se reponen y seguramente cuesta menos que estos 23.000 euros. Además, en Valencia, que es una ciudad en la que precisamente no hace frío, pues vemos estos naranjos que sombra, yo no sé si crecerán, pero de momento no aportan nada. Son como 6 bonsais aquí y estamos aquí asándonos los tres que estamos aquí asándonos de calor. Bueno, les palmeres tampoc és que seran molta ombra, perquè, entre altres coses, com eren tan altes. Però, bueno, lo de bonsais, Pablo, ho dius perquè, en relació a les palmeres, els tarongers queden xicotets o què? Queden molt xicotets. Se ve mejor la fachada y tal, pero bueno, ya también nos habíamos acostumbrado a las palmeras y ya no echábamos en falta la fachada, vamos. Molt bé, Pablo, pues moltes gràcies. Gràcies, un abraç, Pablo. Bueno, pues un matí, en fi, esplèndid, no?, per a passejar per la plaça de l'Ajuntament. Acosteu-vos si teniu curiositat, però ja no estan les palmeres, sinó uns tarongers en la façana principal de l'Ajuntament. Vos ho mostrarem a partir de diumenge en la programació especial de Levante Televisió de les mascletades. I sobretot el personal, me queden això, no, Maria? Tot el món posa l'accent en que això és 23.000 euros, igual poguessin haver tingut, en fi, una altra destinació. Se sap quan acaben els operaris ja per a deixar-ho tot enllestit, Maria? Sí, es preveu que s'acaben els treballs demà, així que per a la primera mascleta estarà tot molt bonic. Perfecte. Maria Olivares, moltes gràcies. Vinga, adéu, Timó. Adéu. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. ¡Todos sin IVA! Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana. Tuco Muebles. Fallera y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque ya estamos de rebajas. Visítenos y se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo estas fallas. Venga a las rebajas de bordados Casti y compare precios. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Feria Taurina de Fallas, las principales figuras del toreo de nuevo en Valencia. Morante, El Juli, Manzanares, Perera, Talavante, la vuelta de Paquirri, El Soro y el 25 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce. ¿Te lo vas a perder? Abónate desde 123 euros, 35% más barato que en 2014. torosvalencia.com. Los sábados de Jardines Venecia, cena más copa más baile con música en directo más espectáculo, 18 euros. Entrada más copa, 9 euros. Este sábado 28, el mago Charlie y la magia del humor. Mire, cómo el pañuelo desaparece y oye, un aplauso para el mago. Reserva en el 96-126-9658. Jardines Venecia, Albal. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascletá, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. Diumenge, primera del cicle de les mascletades fins al 10 de març. Per descomptat, podreu sentir-ho, escoltar-ho a través de la 97.7. I qui debuta un any més? Qui arranca este calendari de mascletades? Pues un clàssic. En fi, Penyarroja. Això és segur d'un dispar alegre, potent, en fi, molt bonico i que agrada molt al, a l'aficionat de les mascletades des de fa jo no sé quina garbera d'anys que Penyarroja de la Vall d'Uixó obri este cicle. Pepe Penyarroja està amb nosaltres este matí. Che Pepe, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, com estem? Bueno, mans a la faena, m'imagine, no? Rematant garbes, i, en fi, posant el llestint, sí, ja tot, no? Cada vegada hi ha vist més la flor de pell, eh? Estem ahí, estem en capella. Que ets i la mar, Pepe, tants anys disparant el primer i encara hi ha cuquets ahí en l'estómac? Sí, sí, sempre, sempre, eh? I no és igual que siga gran, xicotet, la pirotècnia, la pirotècnia, i sabem com està el tema en els coets i no hi ha que refiar-se mai, no? Quina responsabilitat, final, dicem, sí, sí. La veritat és que obrir la plaça en València és una responsabilitat i gran. És la gran catedral, no? És el gran encontre. Pepe, des de quants anys porteu obrint el cicle de mascletades falleres oficials? Pues no sé exactament el compte, però 17, 18, 19 anys. Mare meva, pronto farem el 20 aniversari. No, bueno, obrint-les, eh? En un any la mascletà que fa 23. Va néixer, a nit sopant, en cas ho comentava, va néixer el meu fill, en l'any 92, en novembre de l'any 92, i en març del 93 van disparar la primera mascletà. Ah, aneu complint anys en l'Ajuntament conforme el nano va complint-los. Efectivament, sí, senyor, com un altre, sí. El nano que replega la torxa de la família, que sou tres generacions de grans experts en pirotècnia, feu unes disparades magnífiques. Bueno, Pepe, fins on se puga contar que els aficionats estem ja desitjant arrencar el calendari, en què mos aneu a sorprendre? Com serà l'esquema del dispar? el disparo va ser clàssic, 100% clàssic. Nosaltres fa 30 anys formem part del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, i pues, mira, d'aniversari en aniversari també, el dia enguany, pues, ja hem ficat un contacte amb ells per dir vos dediquem la mascleta a tots els artesans de la Comunitat Valenciana, i són molts, que crec recordar que n'hi ha pues, al voltant de 3.000, i si m'enganya, pues, algú després me corregirà, inscrit en el registre de Tessà. I en homenatge a ells, pues, una mascleta 100% valenciana. La seva traca, una traca llarga, a més, per començar la mascleta, les seues parades aèries per començar la part del principi de la disparar, i després ja sis focs de terrestre i un contundent terratrèmol per acabar en un bon remat aeri conforme manen els canons de la mascleta valenciana. Així no és. Bueno, també per descomptat dispareu en castelló. Hem comentat a vegades que, en fi, no és el mateix la sonoritat de la plaça de l'Ajuntament que quan se dispara en Magdalena, però vosaltres sempre, en fi, Ho teniu molt controlat. Sabeu el que heu de posar en València, el que agrada a l'aficionat de València, ja ho teniu molt clar. Sempre remateu, a més, en un terratrèmol. I sempre feu una mascletà, sí, ho comentava Pepe, jo quan sempre que recordo les vostres mascletades, que són alegres. Té una coreografia, té un rotllo, té un ritme que m'agrada molt el que feu. Ara és dir la paraula. A mi, més que contundents, m'agrada que la mascleta siga rítmica. Perquè si la taca el diumenge es comença a mascletar en el ritme d'una bona taca. No m'agrada gastar aquestes paraules d'esta, sí, i de tal, però que la gent s'ho passa molt bé, la veritat és que la gent s'ho passa molt bé. Se'n disfruta moltíssim en les vostres disparades i m'agrada molt que s'heu dedicat a tots els mestres coeters, a tots els mestres artesans. La veritat és que és una molt bona iniciativa. I tenim tantes ganes, Pepe. Tenim que no sé qui dia consumir productes espanyols, és una bona vacuna per tot, Consumim entonces, productes de casa que... I si la busco en valencià, pues ja ni te digo, pot ser això el no va más. Ara que hem vist que efectivament estem en un canvi de cicle, alguns dels clàssics, no Penya-roja, ni molt menys, però enguany se despengen, arriben altres pirotècnies, en fi, forasteres, però també amb ganes d'agradar. I escolta, en la catedral tot el món és benvingut, però nosaltres què li anem a fer? Ens quedem en lo de casa. I per arrencar enguany, com des de fa, jo què sé, 17 o 18 anys, ja ni se'n recorda, 23 que ve disparant en la plaça de l'Ajuntament Penya-roja. Per a tot el teu equip, un abraç molt fort i a triomfar. De la teva part, de la donaré tot el carinyo del món i que vosaltres disfruteu de la mascletà, de la disparada del diumenge. El diumenge, i suposo pues, que si fa un dia com vull dir, pues, la passa de gom a gom, a disfrutar de la pólvora i a començar a pensar en falles que tenim ahí. Gràcies, mestre. Primer la Magdalena Castelló, això que no s'olvide tampoc. Correcte, que no s'olvide la Magdalena, festa plena. Del 7 al 15 i la festa plena de la plana, sí senyor. Sí, senyor. Un abraç molt fort, mestre. Igualment, Ximo, que te cuides. Col·laboren per València i per les falles, en la pau del seu taller, un artista crea i viu, perquè l'ànima vol ser de València la que riu, tot content i ple de... Servicios informativos. 97.7. És la una en punt, l'última hora de l'actualitat, amb César Molins. Què tal, César? Bon dia. Bon dia. I a esta hora, en este mateix moment, pels carrers de València, els estudiants de la Comunitat Valenciana estan manifestant-se. Sí, protesten contra la reforma universitària del 3+2, que pretén reduir els graus universitaris a 3 anys i augmentar els màsters a 2. La marxa ha partit des de la Facultat de Geografia i Història de Blasco Ibáñez, mentre este matí, a primera hora, Ximo, les classes han quedat buides d'estudiants. L'Aulari Nord del campus de Tarongers de la Universitat de València ha sigut tancat de precaució després de que uns piquets hagin llançat pots de fum en el seu interior. En el transcurs d'estos fets, un vigilant de seguretat ha sofrit un atac d'ansietat, ha sigut traslladat a l'hospital, encara que no ha resultat intoxicat ni presenta cap tipus de dany personal. Mentre a la Universitat Politècnica de València, la jornada ha sigut més tranquil·la, encara que han aparegut pintades en contra d'este decret del 3+2. Cas Gürtel. L'Audiència Nacional va jutjar la pesa dels contractes entre la Generalitat i la trama corrupta. Sí, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat ha resolt que no és competent per a jutjar esta pesa. En este sentit, considera que deu passar a l'Audiència Nacional. En este cas, hi ha que recordar que s'investiguen els contractes de diverses conselleries, empreses públiques i una fundació de la Generalitat amb empreses de la trama entre els anys 2004 i 2009, justament quan era president de la Generalitat Francisco Camps. En aquesta causa hi ha 27 processats als que se'ls atribuïs presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències, falsetat, malversació i frau. Entre ells, ja que recordar també que està l'exsecretari autonòmic d'Esports, David Serra, l'exconsellera i exdiputada popular Alicia de Miguel i els exconsellers Manuel Cervera i Lluís Rosado. Sessió de control al president de la Generalitat en les Corts Valencianes i, a més, balanç de legislatura. Sí, Alberto Fabra ha fet una valoració raonablement positiva, segons les seues paraules, dels seus vora 4 anys al front del govern de València. Ha dit que ha sigut una legislatura del canvi cap a la recuperació. Des de l'oposició no ho han vist de la mateixa forma. El PSPB ha augurat que Alberto Fabra serà recordat com a president de l'atur. El president que va empobrir els valencians, va liquidar Ràdio Televisió Valenciana i va maltractar els més dèbils. Compromís li ha reprochat que no ha demanat els 25.000 milions d'euros que deu l'Estat a la comunitat, i Esquerra Unida ha dit que està assegut la legislatura de la incompetència. L'Hospital de Llíria s'inaugurarà el pròxim dimarts 3 de març. L'anunci s'ha fet també en aquesta mateixa sessió de control al president. El centre és ubicat en la partida Cabezo de l'Àguila. Té una capacitat de 98 llits per a hospitalització en habitacions individuals. Disposarà de bloc quirúrgic, també una unitat de rehabilitació, cuidats crítics, hospital de dia, consulta d'urgències. En fi, és el departament València Arnau Llíria que té adscrit una població de 300.000 habitants i un hospital que està molt demandat. Decreten l'ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança d'un home detingut per forçar suposadament a una menor en Torrent. Sí, la detenció d'este sospitós d'un possible delicte d'abús sexual es va produir este mateix dimarts. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat assegura que el delicte pel que s'obri la causa encara no està determinat. La policia ha dit que les investigacions que començaran esta setmana pues apunten a que el menor podria haver sofrit abusos sexuals des de l'estiu de l'any 2013. El sospitós no té antecedents policials i fou detingut en Torrent. Successos. Detingudes 3 persones pel suposat robatori de 30.000 quilos de nyenya en Requena. Sí, sí, 30.000 quilos de nyenya en unes parcel·les sense autorització dels propietaris. 250 arbres d'almelers amb més de 40 anys d'antiguitat i en plena producció. Segons la Guàrdia Civil, els detinguts tenen edats entre 27 i 47 anys. Talaven els arbres a plena llum del dia en aquesta zona de Requena. Anem a la informació de l'horatge. De nou, el vent del nord-oest continua un dia més, està sent molest, encara que ja va minvant, i bueno, el dia s'ha quedat realment de lo més agradable. I les temperatures en ascens. Avui la màxima prevista a Ximó estava voltant dels 21-22 graus així a València, al litoral, i ese vent que tu estàs comentant del nord-oest bufa així en la província de València en menor intensitat que en la província de Castelló, una província en la que encara està activat l'avís taronja davant la possibilitat de que les ratxes de vent arriben fins als 90 km per hora. El cel està pràcticament ras en la província de València, sí que és cert que a partir de la vesprada creixeran nuvolets i que poden deixar alguna pluixeta sense importància en aquesta província de Castelló. Demà la tònica serà dalt o baix la mateixa, el vent seguirà bufant del nord-oest, les temperatures baixaran un poquetet així a la província de València, però el cel estarà també completament ras. Més notícies a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Adéu, Ximo. I ara, el futbol. 6 de la vesprada, Vincent Josep, Bau i Miquel. Vicent Josep, Bau i Miquel, el Tito para los amigos. El conde de las villas. El conde de las villas. ¿Está usted bien, joven? Pues estupendamente, peleando con los cascos, como puede ver en este momento. Anem ràpidamente a la última hora de l'equip del València en Paterna davant d'aquest partit, 12 del migdia, recordem, Superdomingo contra la Real Societat. El company Pascu Calabuig de Superdeporte està allà per a contar-nos l'última hora. I Pascu, què passa, xicón? ¿Qué tal, Chimo, Vicente? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí, pendiente de André Gómez, que no está con el grupo, parece ser. No está con el grupo, no está con el grupo todavía, no nos lo esperábamos. Ya pensábamos que hoy iba a estar con todos, entrenando con normalidad, pero ha seguido ejercitándose al margen. Hoy sí ha salido al campo, ha salido a la jaula, ha estado con el recuperador Jordi Sorlí y se le ha visto bastante bien, trabajando a un ritmo intenso, corriendo con buena velocidad, dando la mano con intensidad. Pero sí que es cierto que nos deja un poquito preocupados que todavía no esté con el grupo. Desde el Valencia se sigue transmitiendo que se espera que el futbolista está disponible para el partido del domingo contra la Real, que se le está cuidando un poco, se le está mimando porque venía muy sobrecargado, pero bueno, vamos a ver ya mañana si el futbolista está con el grupo y si no ya habrá que pensar seriamente en la posibilidad de que no vaya a estar. Yo quiero pensar que va a estar, pero vamos a esperar a la evolución de estas molestias que tiene en el muslo de su pierna derecha. Vamos a esperar a la mañana. Le acaba de pegar usted un disgusto al señor Saforawi, que no se puede ni imaginar. Está con una cara aquí compungido, casi tirado en la silla. Y acá es que somos muy André Gómez. Nos tiene enamorado. El André Gómezismo que forman ustedes. Sí, hombre, yo creo que ayer lo comentábamos, es generalizado, Yo creo que toda la afición está muy ilusionada con este chico. Es un flechazo, sí, pero desde el primer momento, o sea, sí. Manera de levantar la cabeza, esa elegancia en el paso, de verdad, desde Beckenbauer, ¿no? Es Mister Bauer. No. Mister Sonrisa, porque juega al fútbol con la sonrisa. Es sensacional, es un fichajazo, ¿eh? Y eso que algunos decían que era demasiado caro al principio, pero fichajazo de los pies a la cabeza. Diga usted que sí. Bueno, en caso de que André, que tenemos todos los deseos, por supuesto, de que esté en el once inicial, no estuviera, el que sí que ha vuelto es Enzo Pérez, por tanto tenemos... Con pasaporte. Ha renovado su pasaporte ya, amigo. Ha estado unos días en Portugal tratando ese asunto burocrático, 2 días de permiso de Villa Valencia, hoy ya estaba con todo el equipo entrenándose en Paterna. Sí, como decíais bien, si André finalmente no estuviera en el once, yo creo que la opción más viable es la de Enzo Pérez, aunque ojo a la posibilidad de un 4-2-3-1, como jugó el Valencia en la segunda parte contra el Getafe, que por cierto fueron minutos muy buenos, con Rodrigo por detrás de Negredo y con Fegulí y con Piatti a las bandas. Yo creo que ahí es un poco las alternativas que maneja el míster si André no estuviera. Con Nuno te puedes esperar de todo porque ha probado todo tipo de reglas matemáticas. 4-2-3-1, 4-1-2-2-2-3, 1-1-7-2... 5-1-2-1-3... No, de todo. De todo, un sudoku. Sudoku. Mira, Nuno sudoku, lo vamos a llamar. Lo de Nano, que todavía no vuelve. Y una pregunta le voy a hacer a usted, señor Pascu. Si acaso tiene oportunidad de acercarse al coche y le habla en cirílico a Enzo Pérez, es preguntarle simplemente por curiosidad. ¿No podía haber ido a hacer el pasaporte la semana que estaba sancionado? Es una curiosidad. Si tengo la posibilidad, se lo preguntaré. Igual me larga o me muerde o eso. Vamos a ver, es constructivo. Es cojonera la pregunta, señor Vicente. Dame, yo lo que entiendo que si es hacerse el pasaporte, lo cojonero es hacerlo la semana que puede jugar. Y no al revés. Que igual hay otras cosas que no sabemos, oiga. Pero, no, francamente, yo al Saforawi no le dejo sin venir a la radio un día, porque me sale de escollón, con perdón. Menos para hacerse el pasaporte. Hombre, hay que estar documentados en esta vida también, Sí, pero bueno, No se puede ir por ahí sin pasaporte. Pero bueno, que si la gestión la haces en la semana que no tienes partido, no pasa nada, oiga. Pero supongo también yo que su presencia sería obligatoria, no se puede falsificar su firma tampoco. Bueno, pero si no se trata de eso, se trata de ir una semana antes, señor Pascu, no me defienda. A lo mejor el chico se ha enterado. Que me he equivocado. Le ha venido el inconveniente ahora, o igual. Pascua anulado, que me he equivocado, que yo soy el defensor de Enzo y me olvidé. Claro, sí, si somos peristas, ¿cómo sería esto? Perecistas o encistas. Perecistas. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, más del entreno que hayas visto, alguna clave, cosas que haya probado el muchacho, que haya probado en uno. Alcácer sigue su proceso de recuperación y ya nos comentabas ayer que era imposible que llegara para el partido de la Real, pero bueno, ¿qué olfateas? Pues yo olfateo que Negredo va a ser titular sí o sí, eso es innegociable, que Tiago va a estar a la izquierda y que a la derecha va a estar Ofegulio Rodrigo Moreno. Yo es lo que olfateo después de ver los últimos entrenamientos de Valencia durante esta semana. Hoy ha vuelto a mezclar equipos. Nuno está jugando al despiste, está moviendo las cartas, hace 11 con las piezas mezcladas, puedes coger un poquito de aquí, coges un poquito de allá. Hoy ha probado una banda derecha donde estaban Barragán y Rodrigo, luego se ha puesto a hacer ejercicios de centrar balones con Fegulí por la derecha. Negredo ha estado en esos ejercicios de remate, ha estado en el 11 que en teoría atacaba la defensa popular. ¿Usted qué? Yo creo que está un poquito ahí la duda. Yo creo que Rodrigo va a jugar y la duda que yo tengo en este momento es saber dónde, si es colado a la banda derecha o por detrás de Negredo. Una pregunta, una curiosidad que tengo yo con usted antes de que el viento se lo lleve a freír espárragos, porque se oye de pena. ¿Usted cree que en uno a veces en los entrenamientos está más pendiente de engañar a los periodistas que de probar lo que quiere hacer de verdad? No creo, no sé bien. Está usted muy oficialista, oye. No se responde a eso, Vicente, no se responde a eso, me extrañaría mucho. No creo que el entrenador esté pendiente de esas cuestiones, de esos menesteres. Lo que sí que hace es que lo consigue. Sí que despista, no sé si con intención o no, pero despista, eso se lo aseguro yo. Y a Fegulí lo despistó del todo. A Fegulí lo lleva despistado, sí, la verdad. Porque que pensaba que iba a ser titular, no lo fue, y luego jugó unos minutos de la basura para matarlo, perdón. No, pero los minutos de la basura contra Getafe fueron muy buenos. Y yo le digo que los minutos de la basura contra el Córdoba no fueron tan malos, ¿eh? Estuvo apático, de verdad. Al lado de cómo salió contra el Getafe, realmente... Son muy críticos yo creo, ustedes dos. Bueno, esperamos mucho de los chicos, es verdad, y tenemos ganas de que le pongan centros a Negredo. Que es muy importante también, por cierto, Pascu, enhorabuena, trabajón, ¿eh? Reportaje espectacular. Hoy de esos días que hay que comprarse el Superdeporte sí o sí, el trabajazo que has hecho con la entrevista a Álvaro Negredo, al Tiburón, reivindicando además un Mestalla a tope, y esa llamada de que el ambiente lo necesitamos y que de Mestalla tire del equipo. Oye, muy bien fet, primo. Ojo, que la entrevista no tiene desperdicio, es fantástica. Pero hay que decir una cosa, ¿cómo ha empezado Pascu Calabú su intervención? ¿Negredo juega de titular sí o sí? ¿Se lo ha dicho alguien? ¿Lo hablaron durante la entrevista? No. Oiga, me está desmintiendo cualquier teoría difamatoria. No, es que está usted muy, muy herrero, muy herrero. Ya, aquí un poco aburrido. Bueno, pues entonces, Negredo claramente para jugar en punta, el que dejamos en el banquillo entonces es a Rodrigo de Paul, no lo ves titular claramente. Yo a día de hoy jueves, como decía Manuel Pellegrini, a día de hoy jueves al que menos veo en ese once es a Rodrigo de Paul. Sobre todo porque en casa Negredo está siendo un jugador importante en los últimos partidos. Recordemos que él resolvió ese partido con el Almería, que estaba enredadísimo, empatados con un gol de cabeza. Él provocó el penalti de la victoria contra el Getafe. Y yo creo que en casa el Valencia tiene que tener mucha más presencia ofensiva y Negredo es el referente de ataque de este equipo, sobre todo cuando Paco Alcácer está lesionado. Bueno, y en función de la recuperación 100% de André Gómez, también ves en el banquillo a Enzo. No. Si Andrés ha recuperado, yo creo que fue Andrés, pero ya me está moscando el tema de que todavía no haya entrenado con el grupo y conforme pasan las horas, yo creo que Andrés puede ir perdiendo posibilidades de ser titular. Vamos a ver mañana, si mañana está perfectamente con el grupo y trabaja sin problemas, yo creo que Andrés se merece sobre todo ser titular, porque hizo un partidazo el otro día, fue de los pocos que puso algo de fútbol en el nuevo Arcángel y vamos, yo creo que no está ya. Disfrutará mucho bien Andrés, yo creo que eso uno también lo tiene presente. Oye, ¿ha estado algún semifinalista de la Copa África con el primer equipo? Correcto, ha estado un semifinalista, además un buen goleador, Iván Salvador, delantero centro del Mestalla, que ayer marcó dos goles en un amistoso contra un equipo suizo, apuntes el nombre, Vicente, el Rapperswil. Cierto, había un fenómeno en este equipo. Resulta que el número 14, el Rapperswil, suizo él, como todos sus compañeros, fue expulsado del partido y el tío no tuvo mejor idea que salir aquí a la puertecita de Paterna, la que da al exterior, y fumarse un cigarrillo. Así es como el señor se quitó la atención de la función. Oiga, señor Pascu, le tengo que decir que había un futbolista bastante mítico que las escalerías de acceso al terreno de juego en el Ciudad de Valencia, antes de empezar un partido, se fumaba dos camels seguidos. No me diga más, que ya sé quién es. No lo vamos a decir, ¿no? Y decía, hoy voy a marcar un gol, y lo marcaba. Johan Cruyff. Tal cual. Salía fumando un cigarrito al campo, por un par. Vale, yo pensaba en alguno más moderno. No, por amor de Dios, para poder no lo dejo estar, que me puede encontrar. Pero don Johan, cuando fue jugador, que la gente, los jóvenes no lo saben, fue jugador. Sí. Del Levante. Fugaz, pero fue jugador, efectivamente. Fugaz y fumaz. Y fumaz. Y con tumaz, fumaz. Pues el tío salía con el camel, pegaba y dice, ay, voy a marcar un gol. Con ese castellano que no ha pillado todavía. Eso alguno que en el Valencia también acostumbra a hacerlo, ¿eh? No hace falta lanzar la memoria muy hacia atrás. Acuérdese de ese mítico lateral derecho que teníamos, llamado Miguel Brito, o de la cobra Ilies. Bueno, yo tengo que decirle que durante mi etapa como relaciones externas del Valencia Club de Fútbol, hubo días que me fumaba 30 o 40 cigarritos que me pasaban los futbolistas en cuanto veían al entrenador. Tengo lista completa. A partidas con varias, claro, cajetillas. Cada día, toma. Y yo estaba todo el día con el cigarrito en la mano. La culpa de ellos. Bueno, Pascu, pues abrazo fuerte, hermano. Y nada, a seguir pispando por ahí. Bueno, mañana estaremos un poquito más cerca de la alineación titular, pero yo estoy contigo. Si está Andrés, yo también veo a Barragán y Rodrigo por banda derecha. Piatti Negredo arriba y el medio campo, efectivamente, con Javi Fuego y Dani Parejo, y la defensa absolutamente intocable. Bueno, ya hemos mencionado Barragán, por la izquierda, por supuesto, Gallá y nuestros centrales. Yo creo que ese podría ser el equipo si Andrés está bien. Y la duda también, pienso eso, si no entra Andrés, entraría Enzo Pérez y pocos cambios más. Y ya llegará el tiempo para Rodrigo de Paul también en la segunda parte, si hace falta. Y a romper la racha contra la Real Sociedad, sí, que llevamos palmando 3 años seguidos, creo. Dos golitos de Álvaro Negredo, del Tiburón. ¿Se juega bien, usted, no, ¿se juega usted no, algo firmamos. Conmigo? No, yo lo firmo debajo. No, que si se juega. No, dice que bueno, pues entonces lo jugamos con don Vicente. No, con don Vicente paga el almuerzo. Vicente, que él es muy de Rodrigo, que diga que marca Rodrigo y ya está. Que yo soy de Rodrigo, por el amor de Dios, bendito. Pero si él es de Piatti. El otro día le escribí el enchufado, pero enchufado porque estaba metido. Pascu, muchas gracias. Un saludo, compañero. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, no solamente la cita del domingo a las 12, el dissabte a les 6 de la vesprada, el Levant ha de visitar un sempre difícil camp en Vallecas i haran enfrontar-se al Rayo Vallecano. I a més, després de el atropello intolerable, que és com titula Superdeporte, i tota l'afició granota, òbviament, està també molt d'acord, al Levant Unió Esportiva sense Ramis. El comitè ha passat de l'acte, rearbitra la jugada i, efectivament, castiga Ramis 4 partits. Jo. 4 partits, però anem a veure. Hay una cosa, no hay una figura jurídica. Usted que es muy de leyes. Hombre, totalmente. Vamos a ver. ¿El agravio comparativo? ¿Esto como figura en jurisprudencia sí, existe? Pero... o por lo menos de sentido común. Yo tengo que decirle que ayer puse un tuit a Ramis para decirle, Chay, eres bobo. Bueno, ¿para qué? Encima le faltas a Ramis, ¿no? Con cariño, eres bobo. ¿Por qué le das un empujoncito? Le pegas una puña y son 2 partidos. Ah, claro, este es el tema. Fácil. O 2 patadas en las costillas, como Jordi Alba, al futbolista del Málaga. Amarilla. Y nada, una amarillita. O sea, que y... le ha faltado picardía ahí. Mm. Hay que pegar un jiu-jitsu. ¡Pam! Un buen leñazo para que... Ahora ya en serio la vergüenza. Como estamos con el tema de la violencia, no sé si la broma está siendo... Bueno, hombre, vamos a ver. Un poquito de humor. Aquí estamos haciendo entender la cosa. Por la desvergüenza del comité de competición. Absolutamente. Desvergüenza, absoluta. Pero tengo que decirle más. Hay una cosa que usted no sabe igual, señor Rovira. Seguro, ¿no? Salió ayer a última hora, la dimos en informativos. El entrenador Lucas Alcaraz no se puede sentar en el banquillo contra el Rayo Vallecano. ¿Sabe usted por qué? Por aquella acumulación de... Acumulación de amonestaciones. Yo eso no lo he visto en mi vida. un entrenador que acumule tantas sí. amonestaciones. Claro, además, como no te enteras cuando se la sacan o no, si no es por el olfato de Rafa Marín, que está ahí el granota siempre sumando, si no es por el olfato de Rafa, no nos enteramos. Y decimos, en Vallecas, ¿dónde está el entrenador? Pues no puede, oiga. Pues le hace mucha falta, ¿eh? Al Levante rascar, aunque sea un puntito, si pueden ser los tres mejor contra el Rayo Vallecano, porque continúa, efectivamente, siendo el tercero por la cola. Está en zona de descenso, está siendo una temporada realmente amarga. ¿Usted cree que Lucas Alcaraz le ve convencido, por decirlo así, de redresar la marcha del equipo? Porque la verdad es que está teniendo una temporada... Mira, nosotros sí que nos ganaron, ¿eh? El Valencia. Yo le uno veo... uno de esos tres puntos fue lo que sumaron a nosotros en el Ciutat. Al conjunto granota en general le veo con muchas ganas... haciendo piña, ahora sí que están haciendo piña. La baja de Ramis pues no les agrada demasiado, pero hay que pensar ahora que el Granada recibe al Barcelona. Hay que pensar que si Levante gana al Rayo, pues se pone casi pegadito a un puntito de distancia del Rayo. Que el Elche, o todos los que está ahí, visita Balaídos. Es decir, que hay una serie de partidos que pueden ser favorables para si puntúa en Vallecas, si gana en Vallecas, el Levante dar un paso adelante, que yo confío. Estamos entrando en el tramo decisivo, efectivamente, de la temporada, porque ya estem en el mes de març ahí, estem en la jornada 25, i també com són partits i punts decisius per al València, per descomptat també ho són per al Llevant. Bueno, i del bàsquet alguna cosa, a les 6:30 me tengo que quedar a escuchar el partido de Estudiantes Valencia Básquet, ¿no? Eso es de obligado, hay que escucharlo. De cumplimiento. Y podríamos hacerle dos preguntas al presidente de Estudiantes, a don Juan Francisco García, mano derecha de Zaplana. Yo le preguntaría una cosa. Anda, ¿por qué el estudiante llevó publicidad de Terra Mítica? Atentos a la jugada. ¿Qué? Usted siempre desempolva. Por el amor de Dios. Del baúl de los recuerdos, algunas reivindicaciones. Bueno, don Juan Francisco García, que es presidente de Estudiantes. Valencia Básquet, un partido ya histórico con Lichuk, que no va a forzar la recuperación. Y simplemente dos, tres apuntes rápidos. Claver sigue sin equipo, no juega, no tiene equipo, fue cortado por los Denver, estos que hacen los frititos de pollo. Que Conchita Montaner se ha quedado un centímetro de jodida a los europeos, tenía que hacer 6'50, hecho 6'49, que ya tiene mala suerte. Que Quiche Sánchez Flores, casi valenciano, se ha despedido del Getafe. Cuando jugó contra Valencia estaba feliz como una lombriz. ¿Y de repente, de una semana para otra? Sí, ha ganado una vida y ha perdido otro equipo y se ha marchado a su casa. Y una... ¿Pero por qué le han tirado o se ha ido él? Se ha ido él. Una quicada, vamos a esperar las explicaciones. Qué raro, ¿no? Y luego un apunte rápido, una piloto de Alcoy. No sé si se dice pilota o piloto, una pilota de Alcoy, de coches muy buenas, Cameron Jordan. Nueva probadora de Lotus de Fórmula 1. ¡Ojo! Le dije que no, que me echara un tiento de Carmen para entrevistarla aquí en Valencia Abierta, no, un día. A mí no me lo dijo. Sí. ¿No? No. No, bueno, pues ahora yo... se lo digo, venga. Carmen, se lo digo, por el amor de Dios. Consígueme una entrevista. Una belleza, una belleza. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseas Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Este sábado consigue gratis con Levante, el mercantil valenciano, la guía de fallas de la 97.7 Radio. Una guía de bolsillo con todo el programa de actos, mascletaes, castillos y un plano de ubicación de todas las fallas de especial. Recuerda, este sábado la guía de fallas de la 97.7 Radio, gratis con Levante, el mercantil valenciano. Sona la xirimita, sonen aires de festa, és dijous, i un ratet del programa el dediquem a la festa fallera. Ja ho tenim ahir, només hi era el cantó. Comença el diumenge el cicle de mascletaes oficials en la catedral de les Disparades, en la plaça de l'Ajuntament, que des d'enguany, des d'avui mateixa, ofereix una estampa, una postal ben diferent a tots aquells que ho seguiu en directe a través de Levante Televisió i la 97.7. perquè pengen baix les arcades, les arracades de les palmeres, pues baix les palmeres, les arracades, exacte. De fet, no em volia que entre les arracades i les palmeres, però bueno, que estan les palmeres en l'himne, però en l'himne només, perquè ara en compte de palmeres veurem uns tarongers bords criats en ells, llustrosos i bonicos. Encara no tenen taronges, però allí estan. I clar que sí, un dispositiu ben especial d'esta casa, que és la teua, i de Levante Televisió. Així està Leonardo Marín, el xiquet de Castellar, que té unes ganes de falles, la criatura. Mira, t'anava a dir una cosa, i és que se te nota que el que tens ganes de falles eres tu, perquè has avançat la meua secció perquè ja no aguantaves ni un minut més. Normalment vinc en l'última hora del programa, però has dit, és que no ho aguanto més. Vine ja, per favor, que necessite parlar-me. Estic com a loco ja de sentir olor la pólvora. Sí, home, sí, a més, dematí hem anat a fer-se la foto de rigor per acreditar-se, han fet les bromes corresponents. Per cert, una salutació molt carinyosa al policia local, que tots els anys mos aguanta allí les nostres bromes per fer-mos la foto. Crec que estava esperant el dia. Sí, ja el dia que anem hi ha un ambientillo molt bonic, sí. Pues sí, la veritat és que sí, ja estem en falles, així que se pot dir que estem en falles, i el dispositiu de la tele, de la ràdio, de la banda de televisió, de la 97.7, és superespecial. I a més, parlaves tu que el de diumenge es comencen les mascletaes, parlaves de la catedral, de la pólvora, quin article més xulo has escrit, i t'ho dic jo perquè no ho digues tu, has escrit en la guia de falles que encartem en el diari Levante este dissabte. No se l'ha pergat perquè no són els Ximo Rovira, ha escrit un article sobre les mascletaes, bueno, pues recordant anècdotes en la seva trajectòria en els mitjans de comunicació per el que ha passat. Manolo Montal fa un article també xulíssim parlant de falles i futbol. Jaume Brunxú també fa un article xulíssim que diu "Lo reconozco, soy presidente de Falla". En fi, està també Santos Ruiz, que fa un article sobre els bunyols, els autèntics bunyols valencians, sobre el certamen internacional de bandes de la ciutat de València. En fi, és una guia supercompleta que, a més, per supost, com tots els anys, tindrem curiositats, tindrem el calendari pirotècnic, el calendari d'actes previstos per la Junta Central Fallera. En fi, una guia imprescindible, a més de butxaca, que és supercòmoda, perquè te la fiques així en la butxaca de l'americana o en la butxaca del cul del pantaló vaquero, i la pots portar de l'1 al 10 i estaràs sempre superinformat de tot el que s'està coguent en la ciutat de València. Quantís, per cert, quan se repartís? Este dissabte se regala gratuïtamente, de manera gratuïta, se regala en el diari El Levante. Tu vas al teu quiosco, compres el teu diari El Levante, com fas tots els dies, o això deuries de fer, i, a més, el dissabte pues, tens la sort de que te regalen i sa fantàstica guia de falles que edita la 97.7 Ràdio. Allà estem tots clavats. Una faenassa que ha fet també Arantxa Ferrer, recopilant la informació de tots els pirotècnics. Escrivint, a més, uns articles també molt xulos sobre les falleres majors de València. Sí, de categoria. Enguany la guia té... No? És una... Està per minxar-se-la. Està per minxar-se-la. Vem que la farem de nyeula, perquè la gent se la puga minxar. N'hi ha que innovar. Has esmentat a Jaume Brunxú, que és presentador, director, alma mater de totes festes durant tot l'any. Els dimecres el programa dedicat a les festes i sobretot també a les falles, així en Levante Televisió, i que va ser mestre de cerimònies del programa especial de les mascletades durant tota la sèrie de mascletades oficials, des de l'UAL d'Àneu, i també de la resta de programació especial i especialíssima que Levante Televisió vos té programats, i també esta casa, la 97.7, perquè hi haurà programa per les nits, edicions especialíssimes de totes festa, i programa en la ofrena, els dies d'ofrena, a la Mare de Déu. Alguna sorpresa que anirem avançant poquet a poquet. No? Jo crec que... De moment me queden. Anem a deixar sempre... Anem a deixar un poc la cosa. Que la gent se queden ganes de més. Estem preparant una bomba. Una bomba com el València, el fitxatge de... Eso es. Però això serà en permís de Jaume Brunxut. I, artista... ¿Com estem? Jaume Brunxut, que s'anomenar-lo i apareix per telèfon. Sempre, sí, és una cosa curiosa. Soy como Vitelchus. Exacte. Me nombréis tres veces y aparezco. Bueno, efectivament, estava comentant lo Chimo, un dispositiu de Levante Televisió que es comença este diumenge. Sí. En la mascletà, a partir de quina hora, Jaume? A la 1:30 estarem en directe des de la plaça de l'Ajuntament, des del balcó i des de la plaça. Hem de dir-ho perquè l'any passat ho passarem de meravella en Ximo i en Sílvia. Quantes pipes podien... Quantes pipes menjarem? Jo què sé, quilos? No ho sé. Jo acabé un poquet de cotorreta, ja, de clac, clac, clac, clac, clac, clac, les coses com són, però escolta, molt bé, Però que bon rotllo... Clar, nosaltres des de baix també dient, Jaume... I sempre, quan donem pas a Jaume, no saps per què, sempre mires una miqueta... Però, a més, Ximo, com si anar a la connexió... I ese bon rotllo que vosaltres parleu, és que se transmitia, jo que tenia l'oportunitat de veure-les per la pantalla de televisió, i ese bon rotllo se transmitia, jo crec que és la diferència, o el que mos diferencia d'altres companys, que ho fan d'una altra manera, també super vàlida, però el bon rotllo que se respira en les transmissions del Levante de televisió, pues fa que se t'olvida lo millor, potser els problemes que pots tindre en la faena, en casa, en tal, en la família... Jo pensé que és perquè no estàs tu. Jo crec que també pot ser que siga per això. Quan estava n'hi havia més mal rotllo que ara. Sí, ja. Les coses com són. A mi la gent me diu, què t'has barallat en Leo Marín? Dic, no, si no s'han portat en la vida. Home, està sempre barallat. Sempre. Pues sí que has de veure, i després, per supost, també, que a més si ho he comentat alguna vegada, Jaume, i esos dos dies, de 7 i 18 de març, i ses dos retransmissions d'ofrenda a partir de les 3 i mitja de la vesprada fins que acabem, fins que passen les falles majors de València, que també són moments molt especials per a nosaltres i molt especials també per a la gent que està veient-lo en la televisió, perquè, no sé, jo ho comentava alguna vegada en Ximo, que diu, és que vosaltres com aneu a la tele i se divertiu moltíssim, és de veres, sí. Però precisament l'ofrena, jo crec que tot el ramiller de sentiments que passen per ahí, se contagia de tal manera, sobretot a tu i a Ximo, que esteu a peu de Verge, que és quasi indescriptible. Sí, la veritat és que, a veure, jo penso primer, i ho dic sempre, que això de les falles n'hi ha que sentir-lo, val? Perquè és molt complicat d'explicar. I jo penso que l'èxit que té Levante Televisió i que té la 97.7 Ràdio a l'hora de contar el que està passant és això, que només se dediquem a contar el que passa. I com són coses que sentim, pues al final, en les sensacions i en els sentiments, les coses se viuen d'altra manera, no? I penso que això és l'èxit que pot haver a l'hora de contar una mascleta, una ofrena, el que siga. Penseu que des de diumenge estarem tots els dies, val? Que jo penso que la ràdio de referència per sentir la mascleta com tota la vida és la nostra, i la televisió, penso que ja la televisió de les falles i després de l'especial de la Crida, i si no, ho sentim tots, no? Però és que tenim per davant moltes emocions, com dius tu, Leo, no? I jo penso que lo xulo és això, que tindrem l'oportunitat tots els dies d'estar a la 1:30 en el balcó de l'Ajuntament, que n'hi ha molt bon rotllo, que s'ho passem molt bé. Si el programa mola, els 5 minuts d'abans, fins que estem ahí preparant, que plega Ximo, què tal? De veritat, Ximo, les connexions, jo me'n recordo perfectament de les barbaritats dels acudits, del que fora per intentar animar a l'equip. Algun dia aquests minuts es posaran a gravar, no? Ojalà. I farem unes tomes falses que, bueno... Són falses, sí, completament autèntiques. Pues per a recopilar, perquè la gent tinga... Se pot agarrar paper i bolígraf i se ho apunti. Sí. A les 12:30 tindrem València Abierta Especial Falles. Mm-hmm. Sí. I a partir de la 1:30, tant la 97.7 com Levante Televisió connectaran simultàniament les dos i podran escoltar, si estan en el cotxe, a través de la ràdio, el prèvio de la mascletà, en tots aquests entrevistes, tant en el balcó com a peu de carrer, com la mascletà. I si esteu en casa, pues perfectament, a més de sentir aquestes dos veus, no sé com, boniques, amigues? No, però... Voces amigues? Sí, voces amigues, dejémoslo ahí. Sí, me gusta, voces amigues. Podran ver també el careto, que, bueno, no... No, no sé si será muy agradable, pero bueno, tienen la oportunidad de poder verlos y criticarlos. A ver, sin que nos oigan los jefes, han tirado de lo que tenían en la casa. De lo que tenían. Y los dos más guapos que tenían éramos Chimo y yo. Perdona, el despliegue de indumentaria. Los que más pelo tenéis seguro. Bueno, lo vamos aguantando, Jaime, como podemos. ¿Qué vamos a hacer, Pero Quina, escolta, no, perdona, en quin cariño, en quina inversió d'altra banda i en quin respecte. Sí. Jaume Brunxut se acicala i cuida la indumentària durant estos dies, de veres. Hay que cuidarla. Mos aborrona, mos aborrona. No, de veres. A mi me pregunten pel carrer, però quants blusons ne tens? I de veritat que ho dic, no ho sé, mal? Però jo estic ja fent-me un traje nou per l'ofrena. Estàs fent un altre traje nou, però és que no pares. Sí, però el del gorro i de bucanero el tens que portar. Sí, el portaré. Porta-lo pel trabuc. I el trabuc. Per l'amor de Déu. El trabuc el porto sempre, Leo. Sembla mentira que ho diguis tu que t'ho saps. Bueno, esto ya está derivando... está tomando un cariño. Bueno, y parlant una miqueta de... Al garrobo. Al garrobo. Parlant una miqueta d'actualitat, tu, que a més escrius aquest article, sí, lo recordo que soc president, l'alcaldessa ahir va fer, juntament amb el regidor d'Orde Públic de l'Ajuntament de València, el senyor Domínguez, una roda de premsa en el que volien explicar que les falles, jo crec que això no és res nou, perquè això ja estava, el que passa que el que s'advertís en guany és que, els fallers o les falles que no complisquen l'horari estipulat que no podrà muntar carpa. Sobretot se refereix a les carpes, no? Perquè sí que és de veres que la festa acabava a les 3 i mig, a les 4 del matí, segons el casal, però després, pues, evidentment, els fallers se quedaven allí i a lo millor per això a la partieta de tro o a arreglar el món, el que fem és falleros normalment. Però, clar, això, pues, se veu que produeix un escàndol. I aquí torna botifarres, i aquí fa una paella, també. Efectivament. La falla de Castellar se feia conill fregit. Que monis són aquestes paelles, fregit en creguilles fregides a les 6 del matí. Aranxa, una paella a les 5 del matí... Això allí, en el marítim, clar, és que això és el més paella, gran. Les creïlles fregides que diu Leo. Con ella l'ajillo era lo que tenia la falla. Bueno, què penseu d'això? Perquè, clar, és que teniu que desallotjar a tot el personal. Jo vaig a fer la mosca del dia, Leo Marín, que jo ho reconec, soc president de falla, però també he de dir que no posem carpa. Les coses com són, val? Però... No, mira, jo de veritat penso que al final es tracta de fer conviure a la gent que són fallers, que a aquesta ciutat són unes 100.000 persones, amb la gent que no són fallers i que no estimen la festa, i amb la gent que no són fallers i estimen la festa, val? I al cap i a la fi la ciutat és per a tots i n'hi ha que conviure, val? El que ahir se va comentar en roda de premsa va ser que les falles, quan tanquen les carpes, han de fer-ho seguint l'horari que tenen marcat per a falles, és a dir, 4 de la vespre i mitja horeta més per a poder reiar. 4 de la matina. La gent. 4 de la matina, tancar les carpes i mitja horeta per a netejar, perquè això he de dir-ho, que els fallers netegem els carrers i després desallotjar. Aranxa, vinga, el motxo. Està... És que s'ha pegat un escabotatge, disculpa, Jaume, que està fent un escabotatge. És molt important. En la granera, en la replegaura i el motxo... És algo... Però cabotatge a favor o en contra? A favor, absolutament a favor. És que és de veres, és que han viscut en el casal molts anys de la nostra vida. És de veres, és un ritual. Té igual, lo que hagis begut, lo que hagis ballat, lo que hagis fet, en quan s'acaba la discomòbil... Ahí se monta un dispositiu de neteja que ja vulguera la Societat d'Agricultors de la Vega. Que ja vulguera, és un ritual. Dispositiu de neteja de 3 o 4. Bueno, ves. I dos que estan un poquet més contents, sí, per la nit. Apoyem moralment. I que són els que decideixen fer com que t'estan ajudant. Sí. I que ells pensen que t'estan ajudant. Bueno, és una realitat. La fallera major d'una falla també agarra la granera. Sí, Ximón, perquè agarra la granera. Que la gran, primera. Després la primera. Estan els que es dediquen simplement a aguantar el cubata i el arreplegador en la trama. Este seria un poc el paper de l'ego, podries dir, no? Sí. A més, n'hi ha una cosa molt important per agarrar una granera, que has d'agarrar-la en l'actitud de, al sendemà, anar a la falla i dir, la última noche que os limpio la calle. Estoy harto. Sí, sí. Aquí limpiamos siempre los mismos. És a dir, quan s'agarra la granera, n'hi ha que fer-lo en aquestes frases ja. Sentenciades per al sendemà. És importantíssim, de veritat. Sí que és de veres que és un ritual, però sí que també és de veres, i parlant en sèrio, que jo crec que és l'època de l'any que més nets estan els carrers a partir de les 5 del matí, perquè sí, tots els falleros se volquen en la... Sí. En totes les falles, no dic tots els falleros de cada comissió, però se volquen en aquesta neteja, i a més, si no ha quedat ben neta el 100 de mà, igual els damunt que has treballat te poden tirar la bronca. El que passa al cotó és el president. Sí, dir-te que jo de veres admire profundament a Jaume Bronchut per moltes coses, però en l'àmbit professional i durant estos dies, jo el que t'admiro és que sempre deixes... Ja dormirem en Pasqua. Ja per Sant Vincent ja dormirem. És que és increïble les hores que te passes davant de la pantalla, en el micro. Damunt, vés-te'n a la falla i renega pa 14 perquè... Sempre, i agarra la granera. Agarra la granera. Fes la retransmissió de l'ofrena. Ves a replegar els premis que te dona la Junta Central Fallera per les teues obres de teatre. A les 12 del migdia, però brunyit. Escolta, però polit, afaitat. Bueno, té dies, que jo t'he dit que les ha replegat més d'una vegada a les 12 del matí. Hi ha hagut dies que m'ha tocat agarrar la pala de la Fenwick i tirar-lo dins del cotxe per vindre a passar a l'Ajuntament. Però han sigut els menys. Jo, quan me diuen en directe, ja poso bona cara. Les coses com són. Escolta, mira, Ximo, i tu estàs moltíssimes hores al costat, i ho saps. I és el que diem abans. Aquestes coses se fan en carinyo o no s'aguanten. Val? És molt complicat, i jo ho dic sempre, estar tantes hores en directe i vivint la falla o les falles en moltíssima intensitat, però al final és perquè mos agrada, perquè tenim una malaltia i ja està. Però si és que ser president de falla ja és un ofici en si mateixa. Sí. És una ocupació durant els dies de falla extraordinària. Mal remunerada. Muy mal remunerada. Bueno. No està ben pagat, però... I damunt del tot és festa, edició especial cada dia, que se quedeu a gravar totes el balconet, sou fenomenal. Que no ho ha dit, escolta, Ximo, que no l'han dit, però no totes això. Les nits estarem a les 9 i mitja de la nit a Levanta Televisió des del dia 1 al dia 20. 16. Bueno, ja, el programa no, tots els dies... El 20 clar, descansó, Leonardo. El 20 murió. I després és que des de T18 estem les ofrenes també en directe, i per això no n'hi ha edició de nit, perquè estarem en la plaça de la Mare de Déu. Però, escolta, jo vos el dic de veritat. El Dero pot haver una sorpresa també a la mateixa hora de tot és festa, sí. I el 20 n'hi ha també un resum. No sé de què podeu parlar. Bueno, tampoc una globota, de la crema, una globota. A mi tampoc me sona què podria ser, no ho sé. Una globota. Una globota. Una globota. Correcte. Bueno, la veritat és que queden moltes hores, però jo des d'ací demano a la gent que no se perga res, perquè se fan molt de carinyo, i sobretot que n'hi ha darrere un equip tècnic en esta santa casa, que dic jo, en la 97.7 ràdio i en Levante Televisió, que s'encarreguen de que puguem aplegar a casa. Val? Perquè al final que Ximo i jo estiguem contant les coses, mola. Però que puga plegar a les cases i als cotxes i a les empreses de la gent, això mola més, i això és gràcies als tècnics. De fet, deixa'm que en aquest reconeixement que estàs fent, i molt just a l'equip tècnic, a tot l'equip, a Quique, a Juan, a José, a tots, estan tirant cable com a condenats perquè sí, perquè allà, hores i hores aguantant la càmera. Vosaltres aguantem un micro i posem bona cara i entrevistem a les xiquetes de meravella, però tu aquí la càmera i perquè sí, perquè allà, en realització els pobres els agarra un baldoví de quan en quan. Però és normal, és una puja de tensió, però de veres és un esforç que es fa en moltíssim carinyo. Per cert, ahir faríeu edició també amb... No sé, imagina, també especial, perquè diguem que és despedida del format tot és festa, diguem, el format habitual, setmanal, no? Era, jo us vaig dir al començar el programa que era la nostra nit de cap d'any, era l'últim programa de l'any, realment, perquè ahir ja quemarem els trastos i des de diumenge l'edició especial de Falles 2015. I la veritat és que és una molt bona temporada, a més, tenim una aposta molt forta de la nostra tele pel món de la festa fallera. Enguany hem tingut en directe les dues exaltacions, que foren un èxit d'audiència també. Diumenge passat no, la crida, nene, que de la crida han tocat a Levante en les imatges del discurs de Doña Rita, sí. Bárbara i Nolla, hasta des de Singapur. Aquestes imatges de Levante Televisió enguany han pegat la volta al món sencer. Per a desgràcia d'Estefania, pobra. Sí. Que l'he sentit, vull dir, que si no estava bé ja... que deixem la polèmica, que el quina caloret, polèmica? Per l'amor de Déu... Has dit caloret? Has dit caloret? Doncs mira, te vaig dir una cosa. Crec que és al final de tota la correguda esta, Al final jo crec que l'Aixi ve a l'alcaldessa, perquè ja s'estan parlant de tasses que fique caloret, ja s'estan parlant de samarretes que fique caloret. Jo no sé, jo vull... És una crida que faig. Jo crec que Jaume de Més en Mislata té una amiga que fa estos peluches sí. Xicotets. Que fique, sí. Que fasca uno de l'alcaldessa, diguem, caloret, home. És que està ja la marca registrada. Ara no sé que se podrà comercialitzar. No me digues que està ja... comercialitzada sí, sí, sí, la marca caloret. Comercialitzat, sí, sí, sí. Jo, mira, la veritat és que te dic de tot, el que més m'agrada del tema del caloret és el que està passant ara, perquè és el més faller, és a dir, quan la marca està registrada, quan veurem a tots els fallers aquestes falles en la samarreta de caloret, quan veurem els ninots, ja veuràs tu els artistes fallers aquests dies, posar cartells de caloret, de posar a l'alcaldessa en el balcó, és a dir, al final... s'estan quedant en la part més fallera del tema, que és el que tocava. Jo diumenge, i ho conté ahir al programa, diumenge en la retransmissió en directe no digui absolutament res perquè pense que no tocava, perquè no se pot eclipsar a la fallera major, que és la protagonista del dia de la crida. I, ahí, te, i que perquè comentaré... te quedes de pasta de moniato. Perquè la veritat és que és molt bonic en el diari, o en la ràdio, o en les televisions, reaccionar al Sant Demà quan tu ja has vist les imatges. Però allà en directe, era per a quedar-se de, vamos... De pasta de moniato, com dius. Petrificat. El que te dic, que jo estava sentint el que estava passant, no donava crèdit, òbviament, val? I únicament el que penses que aquest dia és el dia de la fallera major. Val? I després també pense una altra cosa, independentment de l'opinió que tinguem cadascú de lo que allà va passar, val? Que això ja pense que és una opinió personal. Uh-huh. Però és que entre quedar-se en cara de pasta de moniato, que diu Ximo, i linxamiento... n'hi ha una línia molt primeta, val? I jo penso que al final tot lo bo està bo, és a dir, esta senyora estigué fora de lloc, va demanar disculpes al Sendemà, i ja molts dels vídeos que jo he vist de televisions nacionals, etc., pues és un poc el que dia Leo Marín, no? Que al final jo penso que, mira, pues... quasi l'ha eixit bé. Del caloret, clar. Quasi l'ha eixit bé. Però a més... que la crida no hi ha cap puesto i estigui així tots els puestos. Però a més, Jaume, ho has dit tu al principi, i és una veritat com un temple, i és que la protagonista no era, per supost, l'alcaldessa de València, sinó que era Estefania, la fallera major de València, que damunt... Colossal, que efectivament, que damunt va fer un discurs increïble, en un valencià excel·lent, d'altra banda, per a major, si se quiere, escarnio de la senyora alcaldessa. En moltíssima seguretat. En la part lingüística, vaig. En moltíssima seguretat, sí, sí, a més, sí, tocant tots els palos, que és de veres que fer una en quant a continguts, fer una crida roïna és difícil perquè és sota cavall i rei, pràcticament. Alguns anys s'afegixen algunes coses, per exemple, es va fer referència l'any passat, Carmen, a les nostres senyes d'identitat. En fi, que estàs prou encorsetat per a fer el discurs de la crida, però és que moltes vegades és l'addicció la que fa, que per exemple l'any passat digueren, Carmen, així soc jo la fallera major de València i s'aneu a enterar tots. I jo crec que enguany Estefania ha fet una miqueta el mateix, ha sigut un discurs extraordinari on ha fet per referència a això, als valencians que estan fora de València. Ja ho va fer Carme i també ho ha fet Estefania, de donar-li molta importància i és que la tenen els infantils de cada una de les comissions, que a més Jaume pot parlar molt també de lo important de cuidar als més joves que estan entrat en la falla i que cada volta a lo millor són menys, no? Perquè s'està perdent a lo millor i sa tradició, per tant jo crec que és superimportant també que en el discurs la fallera major estigui en compte. I sa frase que digué de la banda de fallera major de València, que l'anava a portar en la dignitat, perquè ja sabia que sa banda representava a cada un dels fallers, a cada un de les comissions i a cada un dels valencians que identifiquen en les falles. Per tant, jo crec que va fer un discurs completíssim, molt ben dit, i que és una llàstima que l'alcaldessa posa i se caloret. Sí, però és que el caloret al final, cuando se extiende ya el linchamiento que digo yo, se gira a favor de l'alcaldessa, porque a ver, hay una sensación de proteger cada uno lo suyo, ¿vale? Entonces, cuando hoy, por ejemplo, yo estaba viendo que me han mandado mensajes de un programa de una televisión nacional donde se decía que después de ver esas cosas entendía por qué las falleras se visten como se visten. ¿Vale? Pues ese tipo de cosas al final hace que a uno le salga la venita esta de decir, oiga, no, mire, de mi alcaldesa me río yo, pero de fuera ustedes se controlan un poquito, ¿sabes? Porque al final es lo que decimos, o sea, evidentemente nos quedamos todos de pasta de moniato, que dice Ximo Rovira, lo comentamos, salen los chistes del caloret, estas fallas, vamos a tener caloret por todos los lados, pero al final llega un momento que también dices, oiga, no lo extendamos, ¿vale? O sea, lo de decir que las falleras llevan ensaimadas, dicho desde Madrid, pues a mí me toca las palmas. Y entonces creo que se está generando un caldo de cultivo pues un poquito raro, que a mí no me mola, y que ya digo que a mí me mola la parte fallera. A mí me mola el que haya uno que ha registrado la marca, otro que va a hacer camisetas, y eso me divierte, ¿vale? Pero sobre todo también porque creo que al final los días van pasando, ¿vale? Y luego hay algo muy claro también que no hemos tenido en cuenta, que antes alguien hacía una barbaridad o decía una barbaridad y se enteraban los 1000 o 2000 que había delante, y esos al viernes siguiente en la cena de la falla, el que se acordaba contaba algo. Claro, pero es que claro, ahora no, estás en directo, claro, por la culpa tele. Tiene Leo, que empieza con el Twitter, empieza a enredar con el Twitter, nos empieza a mandar las imágenes de la alcaldesa, ah, ya, y ahora claro, a partir de ahí ya la lío. Bueno, chicos. Ens veiem el diumenge? Que ens veiem el diumenge, efectivament. Bones retransmissions a tots i bona faena. I arrenquem en Penyarroja, que hem parlat amb Pepe fa un moment. Sí. Té una il·lusió de fer un dispar coetera a la valenciana, manera clàssica i alegre, que anem a flipar-la. Anem a flipar molt. Una cosa tan només, Ximo, per a flipar un dia abans, per la vesprada, per feina valenciana, que està preparant en Gori, ah, sí, 3.500 sí, quilos de pólvora. Sí, espectacular, eh? Penseu que en una nit de foc se disparen 1.800-2.000 quilos. 3.500 quilos de pólvora per una mascleta. Ah, això és una mascleta. Mare meva. Jo estic guia i de Gori. Digueu-vos que sí. I la pell de gallina. Molt bé. Jaume, un abraçot. Un abraç. Quedem gràcies, un compi. Vinga, gràcies, compi. Adéu. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Porque Aldaya tiene mucho que contar. El Ayuntamiento de Aldaya organiza el primer concurso nacional de microrelatos Aldaya Cuenta. Entra en aldayacuenta.com y envíanos tu historia, porque tú también cuentas. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. ¡Atención! Este jueves, este viernes y este sábado, tres auténticos días sin IVA en Tuco. Todos sin IVA. Un ejemplo, sofá de dos plazas de 120 euros sin el IVA ahora por solo 99 euros. ¿Qué te decía? Pero este es solo un ejemplo. Ven corriendo este jueves, viernes y sábado porque hay miles de muebles sin IVA. Tuco Muebles, más de 100 tiendas en España, en Valencia, en el Centro Comercial Alfafar y en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Tuco Muebles. Ben, 7 minutets i arribem a les 2 de la vesprà, que tenim que dir adeu, però encara ens queda un raconet per a aquesta cita que teníem, que vos comentàvem en l'arranc del programa. Hem quedat en un Quixot diferente, moderno, rompedor. Bueno, hem quedat en el Quixot i en l'autor del Quixot, en Don Alonso Quijano. Tot això en una peça teatral molt, molt particular, plena de bon humor, plena de bon rotllo, de ball, de música en directe i d'una manera de posar en escena el Quixot, altament recomanable per a grans i per a menuts. Fins al dia 8 de març estan en el Talia, esta quadrilla que són Ron Lalà, una part dels quals estan així en el Rogle de València Abierta. Juan Cañas, què tal, Juan? Hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien, un placer. Íñigo Echevarría, ¿qué tal, Íñigo? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, un placer. Gracias. Y lleva la dirección musical, entre otro resto del elenco que nos habéis visitado en Valencia durante estos días, Miguel Magdalena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al que agradecemos que hayas traído la guitarra de tocar y, pues, la lástima es que se nos ha comprimido el tiempo, desgraciadamente, por aquello de los taxis y las cosas. Pero bueno, oye, con ganas de recibiros, sobre todo en clave de comedia, de romper también de manera iconoclasta el respeto a acercarse a una obra tan... la mejor novela de la historia universal. Vais vosotros y la Bueno, las rompéis por todos los lados, ¿no? Bueno, lo que decimos siempre, con respeto pero sin reverencia. Sin ¿no? reverencia. Esa es la manera de acercarnos. Hemos querido hacer un Quijote a la manera Ron Lalera, que es, pues Ron eso, Lalera. con música en directo, con bastante humor, aunque el Quijote tiene que ser también filosófico, tiene que ser poético, tiene que ser dramático, todo eso tenía que estar. Y mucha caña, mucho ritmo y que se convierta en una fiesta, sobre todo, que es como queremos siempre rescatar los clásicos un poco, ¿no? Rescatar este espíritu de fiesta que había. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, a venir al Thalía y a disfrutar. Espíritu de fiesta en los clásicos, mola mucho ese planteamiento. Íñigo Echevarría es el ingenioso hidalgo, es efectivamente el adusto caballero, ¿verdad? De la triste figura. Y oye, no hay más que verte, o sea, vamos, que das el papel. Es que está... ¡Qué triste figura! estoy muy cómodo en esta ciudad en la que fa una calor que sembla estiu. Fa una caloret, bueno. Habéis venido unos días... Fem en valencià, bueno, com no, era una bona. Se nos ha venido arriba. ¿Qué? Digo yo, ¿qué? Que habéis venido una época muy buena, que, bueno, aparte, no va mucho a los valencianos, una broma y una coña marinera y una crítica, lo nuestro, vamos, nuestra, sí. La esencia de la fiesta realmente es así. Bueno, contadnos, hay música original, por lo que vemos también, ¿son sketches? ¿Es una historia contada, digamos, en el tiempo con un... No, que hay un nudo y desenlace como en aquello, ¿cómo va la cosa? Hombre, ¿son pildoritas? ¿Cómo va? Es lo que normalmente, nosotros le llamamos una versión libre. Una reducción. Quiere decir que, claro, tú obviamente te basas en la linealidad de la historia para contarla tal y como se presenta, pero, como es lógico, además en el último tema lo decimos, si tuviésemos que hacer el Quijote completo, pues estaríamos allí 20 horas todos en el teatro, ¿no? Como es lógico, tienes que ir seleccionando las cosas, como hemos hecho nosotros, las cosas que nos parecen más interesantes, las cosas que más o menos tienen la esencia del Quijote, y como bien dices, apoyándonos en la música en directo, que es una parte de nuestro lenguaje, digamos, pues conseguimos, creo, en la medida de lo posible, ir más o menos a lo que vienen siendo las boyas importantes del Quijote, un poco siguiendo lo que dice Juan, ¿no? El Quijote es una obra muy divertida, es una obra filosófica, con lo cual todo lo que se hace siempre tiene que tener un poco ese espíritu cervantino, ¿no? Sí, la idea era quitarle ese polvo del que hablabas tú al principio, ¿no? De ese imaginario que tenemos colectivamente, que es una obra pesada, densa, etcétera, que también lo tiene. Pero bueno, nuestra intención era devolverlo al pueblo, que es de donde venía objetivamente el Quijote. La gente lo leía en las plazas y se reían, ¿no? Se juntaban para reírse, para... Y desde el punto de vista de Cervantes, porque ponemos al autor propiamente en el espectáculo, escribiendo a tiempo real la novela, y eso nos permite hablar también de su vida y de la España de aquel momento, ¿no? De esa España del siglo XVII, que también tiene muchas similitudes con esta España actual. Entonces, bueno, tiene un montón de ingredientes el espectáculo dentro de toda esa dinámica, pasado por el filtro del humor, que permiten que yo creo que cualquier espectador, de un rango, como le gusta decir a Álvaro Tato, el director dramaturgo, desde 0 a 99 años, prácticamente cualquiera se puede sentir identificado. Si tienes 100 ya no. Sí, por debajo de 0 tampoco. Por debajo de 0 tampoco no lo pillan muy bien. Hasta el día 8 están esta cuadrilla en el Thalía. Si voleu quedaros en un parell de samarretes superchules que ens han portat, Ron Lalà, de este Quixot tan particular, en el Facebook, el tenim obert el calaix de Facebook, ens digueu que voleu participar i les teniu. La idea, además, que va como en dos planos, porque por un lado están las cuitas de don Alonso Quijano, sus pedos mentales, quiero decir, a ver, entiéndeme. Hombre, algunos sus crisis, hay, ¿eh? Sus cosas, sus malos rollos, o los buenos, o todos los que tuviera. Y por otro lado va don Alonso Quijano haciendo de las suyas y buscando su Dulcinea, y todo en las musas del teatro. Todo sí. Coincide allí en el tiempo, ¿no? Exactamente, o sea, claro. Eso es, sí, sí. Claro, además aquí Juan, además en la fe de Cervantes, yo creo que cuando a nosotros se nos iluminó un poco la cara, porque claro, te llama la Compañía Nacional de Teatro Clásico y te encarga un Quijote. ¿Sabes? Es un encargo, o sea, un buen día sí, te llamo. Sí, sí, sí, claro, nos llamó Elena Pimenta. Oye, Ron Lalà, sí, buenas tardes. Sí, claro, hola, ¿qué mira, manda aquí? Te encargo un Quijote. Claro. ¿Un Quijote? Como... Quiero que hagáis un Quijote. Dije, bueno, ¿con extra de queso? Claro, texto pequeño, ¿no? Entonces, claro, se te colapsa un poco la cabeza, porque estás, pues lo que decías antes, ¿no? Ante uno de los textos pues más importantes de la literatura en lengua hispánica. Y tal, que es lo que pasa cuando nosotros de repente llegamos a la conclusión de que podíamos meter a Cervantes, ¿no? Aquí a Juan Cañas, pues la historia se hizo luz, ¿no, Juan? Claro, claro. Hemos querido jugar a su juego, al juego de Cervantes. Él plantea un juego muy, muy cervantino, precisamente por eso. Él juega con los planos, con el tiempo, cosa que no se hacía entonces. O sea, los personajes de la segunda parte del Quijote han leído la primera parte. Eso era una locura. Ahora estamos muy acostumbrados a estos giros, pero eso entonces era una locura. Era revolucionario, como tantas otras cosas revolucionarias que tiene el Quijote. Entonces hemos querido tirar del hilo, decir, venga, Cervantes, vamos a jugar a tu juego. Entonces te ponemos en escena. Entonces el Quijote y lo transformáis también en verso, por lo que he visto también, en verso clásico castellano también, donde se ve un amor también a la literatura, a la lengua, las palabras, que también es parte del teatro. Oye, pues no los perdáis, si hay adolescentes o hay niños en casa, además también hay sesiones específicas para los nanos. En fin, una manera de acercarse al Quijote diferente, y os aseguro que cuando vean los nanos a Íñigo Echevarría, van a tener toda su vida, el Quijote va a ser su cara, porque está claro, ¿eh? No digo de Juan, igual. Oye, Miguel y el resto del elenco, gracias, no nos queda tiempo para más, nos estamos comiendo el informativo, que vaya muy bien hasta el día 8, el Quijote, muy fallero, muy valenciano, en molta caloreta también, así en Valencia, en el Talía. Gracias por venir, Robalá. Muchas gracias. Tornin de mal, es doce y mitja, molts besos a tots, adeu. Sin destinos, andando por mil caminos, ya pisaron nuestros hermanos, que copiamos sin sangre en la